lutego nie płacisz. Do 50 raty 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Takie okazje jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest godzina 9:00, a to oznacza czas na serwis Trójki, który przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Wojna w Ukrainie, jednym z tematów debaty prezydenckiej za oceanem, odbyła się w Filadelfii, trwała 1,5 godziny. Z punktu widzenia Polski lepiej by się stało, by w wyborach zwyciężyła Kamala Harris, mówi w Trójce wicepremier Krzysztof Gawkowski. Szefowie dyplomacji Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii przylatują do Kijowa z ważnym przekazem. Obfitowała w ostre wymiany zdań i wzajemne oskarżenia. W Stanach Zjednoczonych już po debacie Harris-Trump. Kandydatka demokratów na prezydenta zarzuciła Donaldowi Trumpowi, że śmieją się z niego przywódcy innych krajów. Dodała, że byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych nie szanują też dowódcy wojskowi. Tak wielu wojskowych dowódców, z którymi współpracowałeś, powiedziało mi, że jesteś hańbą. Dlatego zdajemy sobie sprawę, że potrzebujemy przywódcę, który nie jest słaby i nie robi błędów w kwestii narodowego bezpieczeństwa. Donald Trump powiedział z kolei, że gdyby on był prezydentem, nie doszłoby do wojen w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie. Podkreślił, że w Ukrainie bezsensownie giną miliony osób i on zakończyłby ten konflikt. Sprawię, że ta wojna nie zakończy się zakończy jeszcze jako prezydent elekt, nawet zanim zostanę prezydentem. Kandydat Republikanów nie chciał jednak jednoznacznie zadeklarować, że chce zwycięstwa Ukrainy. Debata pokazała, że z punktu widzenia interesów Polski lepiej by się stało, by w wyborach zwyciężyła kandydatka demokratów, powiedział wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski w bezuników rozmowie politycznej w Trójce. W tej narracji dwóch kandydatów na prezydenta Stanów Zjednoczonych proste są schematy. Mówi Harris, będę kontynuowała politykę Bidena, czyli NATO ma być nie do przejścia, trzeba wspierać Kijów i Ukrainę, żeby wygrały wojnę z Rosją. A Trump kręci, nie odpowiada na pytanie dotyczące tego, czy rzeczywiście NATO stanęłoby do wojny, gdyby zaatakowane zostało przez Rosję. Bo te słowa przecież Harris były skierowane w takiej kategorii, że pytała Trumpa, co powiesz 800 tysiącom Polaków, czy jesteś w stanie im powiedzieć, że będziesz ich bronił. I nie padły słowa, że będę. Zdaniem wicepremiera Gawkowskiego optymistyczna wizja Ameryki i świata, jaką prezentuje Kamala Harris, daje większą szansę na zwycięstwo. W Ukrainie będą dziś szefowie dyplomacji Stanów Zjednoczonych Antony Blinken i Wielkiej Brytanii David Lammy. Spotkają się z ukraińskimi władzami, w tym prezydentem Zełenskim. Spekuluje się, że mogą przywieźć do Kijowa istotne decyzje dotyczące ukraińskiej obronności. Wizytę w Kijowie Antony Blinken i David Lammy zapowiedzieli podczas wspólnej konferencji prasowej w Londynie. Antony Blinken zaznaczył na niej, że wizyta przypadnie w kluczowym momencie dla Ukrainy. W środku intensywnego jesiennego sezonu wojennego i nasilających się bombardowań ukraińskich miast. Podkreślił także, że spodziewa się, iż rozmowy dotyczyć będą ewentualnego rozluźnienia ograniczeń użycia amerykańskiej i brytyjskiej broni dalekiego zasięgu przeciw celom w Rosji. Ukraińskie władze już od długiego czasu apelują, głównie do Waszyngtonu, o pozwolenie na rażenie celów w głębi Federacji Rosyjskiej i odpowiednią broń. Według nieoficjalnych doniesień szefowie resortów dyplomacji USA i Wielkiej Brytanii mogą przywieźć do Kijowa pozytywne decyzje. Paweł Buszko, Polskie Radio. Ponad 100 par zgłosiło się do szpitala klinicznego w Białymstoku, by skorzystać z rządowego programu in vitro na Podlasiu, a program realizują 3 białostockie placówki medyczne. Pozytywny wynik testu ciążowego uzyskało kilkanaście par, mówi dr Jan Domicz ze szpitala klinicznego w Białymstoku. Zakwalifikowanych do procedury jest powyżej już 100 pacjentów. Są pacjenci, którzy jeszcze czekają na kwalifikacje i kilkadziesiąt procedur, które są zrealizowane w całości, czyli przeszły proces stymulacji, pobrania komórek oraz transferów. Do tej grupy też zalicza się pacjentki, które wcześniej leczyły się z powodu niepłodności, a w tej chwili korzystają z transferów zamrożonych zarodków. Rządowy program wsparcia in vitro potrwa do końca 2028 roku. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia problem niepłodności dotyka około 60-80 milionów par na świecie. W Polsce od miliona do 1,5 miliona par. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. prawie 5 po 9, to jeszcze jeden poranny serwis sportowy i Adam Malecki. Ciekawie zapowiada się piłkarski październik dla kibiców reprezentacji, zarówno seniorskiej, jak i młodzieżowej. Ekipa Michała Probierza zagra w kolejnych meczach Ligi Narodów. Po wyjazdowych wygranej ze Szkocją i porażką z Chorwacją, biało-czerwoni zmierzą się u siebie z Portugalią 12 i z Chorwacją 15 października. Reprezentację prowadzoną przez Adama Majewskiego, czyli tą młodzieżową do lat 21, czeka finisz eliminacji Mistrzostw Europy. Zmierzą się na wyjeździe z Kosowem i potem na koniec u siebie z liderem Niemcami 15 października. Każdy punkt jest na wagę złota. Polacy na pierwsze miejsce w grupie szans już większych nie mają, więc muszą walczyć o awans drugiego miejsca. Do finałów mistrzostw awansują trzy najlepsze drużyny z drugich miejsc. Tym cenniejsze jest więc wczorajsze zwycięstwo w Sofii. Polacy w pierwszym meczu z Bułgarami przegrali u siebie i wyciągnęli wnioski z tego meczu, przekonuje trener Majewski. Poprzednie spotkanie i ostatnie nasze emocjonalne było aż 5 miesięcy temu i to z zespołem bułgarskim, które przegraliśmy w bardzo kiepskim stylu. Znowu tracąc łatwą bramkę, wyciągnęliśmy z tego wnioski. Zawodnicy również zareagowali na to bardzo pozytywnie i mieli świadomość poprzedniego występu i tego, co gramy teraz, dlatego tej szansy już żeśmy nie zaprzepaścili, no bo tak naprawdę margines błędu został wyczerpany do końca. Szkoda, bo zwycięstwo w tym pierwszym spotkaniu z Bułgarią dawało nam dalej szansę na to, że zajmiemy pierwsze miejsce, a tak niestety raczej już tego nie osiągniemy. Wczoraj Polacy wygrali 3-1. W Lidze Narodów kibice mogli się delektować remisem Holandii z Niemcami. Było 2-2, bez bramek w pojedynku Węgrów z Bośnią. W niższej dywizji B Anglicy pokonali Finów 2-0. W Ameryce Południowej w eliminacjach Mistrzostw Świata lider przegrał z wiceliderem, czyli Argentyna przegrała 1-2 z Kolumbią. Porażka także Brazylii z Paragwajem 0-1. Canarinho zaledwie na 5. miejscu w tabeli. Na reprezentację Stanów Zjednoczonych ma nowego trenera. Został nim Argentyńczyk z hiszpańskim paszportem, były szkoleniowiec Chelsea Mauricio Pochettino. W Meksyku trwa turniej tenisowy w Guadalajarze. Gra tam Magdalena Fręch, która w pierwszej rundzie wygrała w 2 sets-4 z Amerykanką Eminą Bektas. W Szczecinie spoglądają z nadzieją w niebo. Pogoda nie rozpieszcza, a większość meczów pierwszej rundy rozegrano dopiero wczoraj. Polepszenie pogody nie sprzyjało Polakom. Odpadli całą ławą. Dosłownie wszyscy. W najciekawszych meczach Challengera Invest in Szczecin Open. Dzisiaj starcie Włochów Napolitano z Berrettinim. Nie, to nie jest sławny Mateo, to Jakob. Po 75. na świecie Hiszpan Jaume Munar zagra z Czechem Wrbeńskim. Warto wybrać się na ten mecz, a Austriak Denis Nowak zagra z Niemcem Rudolfem Molekerem. Wieści pogodowe nie najlepsze dla tenisistów w Szczecinie, bo tam dziś prawie przez cały dzień będzie padać, ale generalnie przed nami ciepły, no tylko że deszczowy dzień, na ogół od 18 do 24 stopni, te 18 bliżej północnego zachodu, 24 na południowym wschodzie kraju. No, jeszcze kilka stopni mniej nad morzem, ale to tradycyjnie, a jeśli chodzi o deszcze, to te najpewniejsze dziś właśnie na zachodzie po południu i wieczorem, ale to wciąż tylko wstęp do tych ulew, które mają nas nękać od jutra, nawet do poniedziałku. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Publiczne radio jest ważne, bo... uczy, towarzyszy, przekazuje informacje z Twojej okolicy. Publiczne radio jest ważne, bo... znajdziesz w nim mądre słowo, niezwykłe słuchowisko czy sport pełen emocji. Publiczne radio potrzebuje pieniędzy z abonamentu, aby istnieć. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Bez tych pieniędzy nie będzie nas dla Was. Abonament to Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie mam mikrofon. Prawie 9 minut po 9. Dziękujemy już za poranne spotkanie. Stanisław Pyrzyna, Michał Kowarski, Maciej Załęcki i Robert Grzędowski. Jest w studiu już Maciej Jankowski. Bry. Nieprzespana noc. Oglądał debatę od początku do końca. Oglądałem od początku do końca i fragmenty o jedzeniu psów, jedzeniu kotów. To zostanie na długo w internecie. Myślę, że tak. Internet tego nie zapomni. Przed wyborami to już na pewno będzie to wracało często. Mówimy tu o słowach Donalda Trumpa, ale może mniej o debacie, a więcej o muzyce i kulturze dziś w Dobrego Dnia. Zdecydowanie tak. Będą stałe punkty programu z kulturą związane. Oczywiście będzie Anna Dudzińska, będzie więc o architekturze, będzie o serialach, o filmach, ale też mała niespodzianka muzyczna po godzinie 10 się pojawi. Co to będzie, nie mogę zdradzić. Wszystko się wyjaśni za godzinę. Dobrego dnia. I do składu dołącza Gosia Jakubowska. Do 12 jesteśmy z Państwem. Raz jeszcze dzień dobry, 10 po 9 na zegarach. Atomic City to nasza piosenka na start. Dziś jest 9.13, a to jest program Dobrego Dnia. Do godziny 12, przypomnę, z Państwem będziemy. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Tu nas Państwo znajdą mailowo. Zachęcamy do pisania. W dowolnych sprawach oczywiście się polecamy, ale będziemy mieć kilka takich punktów zaczepienia na pewno dziś. Jednym z nich jest niewątpliwie muzyka, która w programie Dobrego Dnia króluje. No a teraz, jak to zwykle o tej porze, sięgamy po naszą piosenkę dnia. Jest dziś środa, 11 dzień września i sięgamy po nagranie polskie. Znów oddychamy, to jest kolejny singiel zapowiadający płytę zespołu Król Słońce. Do siebie mówię cały.

chcemy od niego odejść o wiele szybciej niż pierwotnie górnikom to obiecano, no, co oznacza konieczność zamykania następnych kopalni, redukcji zatrudnienia. No, cała transformacja energetyczna przyspiesza, a właściwie można by powiedzieć, że przyspiesza trochę w umysłach polskich polityków, bo na poziomie unijnym żadne założenia się nie zmieniły, to my urealniamy te plany, które powstały kilka lat temu, które miały trochę złagodzić napięcia społeczne i relacje rządu z górnikami. No, jest to nieuniknione. Nie uciekniemy od transformacji. Ten węgiel będzie pełnił coraz mniejsze znaczenie, co nie znaczy, że go nie potrzebujemy. Przez następne kilkanaście lat na pewno będziemy go potrzebować. No właśnie, na ten okres przejściowy, zanim zbudujemy elektrownie atomowe, no i zanim, i jakby w uzupełnieniu do OZE, no bo tutaj te źródła nie zawsze wieje, nie zawsze świeci słońce. To nawet nie jest kwestia źródeł tej energii, bo źródła OZE bez energii atomowej moglibyśmy bardzo szybko zbudować, chociażby inwestycjami prywatnymi. Problemem są sieci przesyłowe i tych też nie da się szybko ani tanio zbudować. No niestety, nasz przemysł elektroenergetyczny i przesyłowy jest zapóźniony o kilkadziesiąt lat i będziemy musieli to nadrabiać olbrzymim kosztem. No i teraz rząd musi wybrać, czy będzie dalej dotował nierentowne kopalnie, czy będzie subsydiował górnictwo, czy będzie te pieniądze inwestował w energetykę. No, trzeba tu znaleźć złoty środek. Nie jest to łatwa decyzja, ani ekonomicznie, ani społecznie. Tu też musimy dodać, że te wysokie ceny energii, które płacimy, to też jest koszt właśnie zmian w sieciach przesyłowych, bo one wymagają po prostu modernizacji. Tak, opłata przesyłowa jest jedną ze składowych rachunku, natomiast no nie kluczową. No jednak handel emisjami i to, że nasz przemysł energetyczny jest wysokoemisyjny, bo to wynika z historycznych uwarunkowań, wpływa na wysokość rachunku. To o rachunkach dla kierowców teraz kilka słów, bo od dzisiaj 34 zł, czyli o 2 zł więcej niż do tej pory, kosztuje przejazd każdym z trzech 50-kilometrowych odcinków autostrady A2 pomiędzy Koninem a Nowym Tomyślem. Dla kierowców samochodów osobowych motocykliści płacą o 1 zł więcej za każdy odcinek, czyli 17. To już druga w tym roku podwyżka wprowadzona przez Autostradę Wielkopolską. No i dla mnie na przykład 102 zł za 150 kilometrów to jednak dużo. A dla pana? Znaczy, można by złośliwie powiedzieć, że jak dla kogoś za dużo, to niech jeździ pociągiem albo inną drogą. Niestety rzeczywiście to jest taka strategiczna droga. Tam nie ma innej drogi, żeby wschód-zachód. Tak, alternatywy nie ma. To pokazuje przede wszystkim tak. To jest autostrada zbudowana w systemie koncesyjnym. Mamy prywatnego inwestora, który zbudował ją na kredyt. No i to jest z tymi prywatnymi autostradami jest trochę jak z prywatną służbą zdrowia. To znaczy, jak już musimy tam pójść, to uświadamiamy sobie, ile to kosztuje. I rzeczywiście wzrosły koszty pracy, wzrosły koszty kredytu i to dość istotnie. No te autostrady były budowane w mechanizmie kredytowania i dalej te kredyty trzeba spłacać. Cały czas operator autostrady też musi ją utrzymywać w odpowiednim stanie technicznym. Na niektórych odcinkach jest rozbudowywana, jest unowocześniany system opłat, no i to znajduje odzwierciedlenie w kosztach. Taki model kilkanaście lat temu sobie wybraliśmy z tego względu, że państwo nie miało pieniędzy ani nie chciało zaciągać dodatkowego długu na budowę autostrad. No a teraz spłacają ten luksus podróży dwu- czy trzypasmową drogą obywatele. No niestety tutaj niewiele możemy zrobić. Raczej nie grozi nam model hiszpański, w którym z racji bardzo wysokich opłat ludzie przestaną tą autostradą jeździć. Właśnie z tego powodu, o którym powiedzieliśmy na początku. Ona ma strategiczne znaczenie, właściwie jest jedyną taką arterią wschód-zachód. 35% firm planuje w ostatnim kwartale tego roku zatrudniać nowych pracowników. To firmy transportowe, logistyczne, motoryzacyjne, a także IT. Również branża dóbr i usług konsumpcyjnych, ale to pewnie ze względu na święta Black Friday. To chyba takie typowe zjawisko w tym okresie. Znaczy, szczerze mówiąc, zaskoczył mnie optymizm przedsiębiorców, zarówno w branży motoryzacyjnej, jak i transportowej, jak i IT, bo wszędzie słychać, że to są branże, które mają obecnie problemy i będą miały nie tylko ze względu na polskie uwarunkowania, ale generalnie europejskie i globalne. No to dobrze, że przedsiębiorcy są optymistami, bo to wróży na przyszłość nam wszystkim bardzo dobrze. Pytanie brzmi, czy znajdą tylu pracowników, ile chcą zatrudnić, bo to jest ta pierwsza bolączka rynku pracy. No pytanie drugie, to co się będzie działo w gospodarce i ekonomii, na ile ten optymizm się przez kolejne miesiące utrzyma. Nie wygląda to najgorzej, patrząc na wskaźniki, które płyną z gospodarki. Standardowo to jest ten pik transportowy zapotrzebowania konsumentów, więc to zatrudnienie będzie. No najczęściej nie będą to jakieś wysokopłatne miejsca pracy. Często będzie to praca tylko na kilka miesięcy. Natomiast widać, że jest potencjał na rynku do wzrostów. I to jest dobra wiadomość. Przemysław Ruchlicki z Krajowej Izby Gospodarczej był naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję. Informator ekonomiczny. Niewiele ponad 20 minut do godziny 10 pozostaje. Dużo pozytywnych akcentów dziś w ekonomii, a rozmowę przygotowała i przeprowadziła Sylwia Zadrożna. Dziękujemy Sylwie serdecznie. Dziękuję bardzo. Tree i 9:42. Hi, I'm Yanis from Falls and you're listening to Truica. No właśnie, to był Yanis i to był zespół Falls przed momentem muzycznie u nas, a Yanis jeszcze pojawi się w naszych mediach społecznościowych. Będzie to wspomnienie rozmowy, która w audycji Rotacja 2 tygodnie temu miała miejsce. Rozmawialiśmy o płycie Yanis and the Yo, czyli rzeczy niezwiązanej z grupą Falls wprawdzie, no ale Yanis jest tam bardzo wyraźnie obecny i to słychać po jego charakterystycznym głosie. Yanis i Tony Allen, ale o tym projekcie już wiele Państwu opowiadaliśmy. Niewiele mniej niż 20 minut do 10 pozostaje, ale jeszcze dużo przed nami. My muzycznie oczywiście będziemy zaglądać do naszej listy przebojów, do nowości i do utworów też tych nieco starszych. Będziemy zapowiadać koncerty i nie tylko. No i przypominam, że po godzinie 10 chwilę będzie muzyczna niespodzianka, jaka niestety zdradzić nie mogę, ale już niebawem wszystko stanie się jasne. No to skoro o nowościach była mowa, no to teraz Kaśka Socha nam zagra. To zdjęcie jej najnowszy singiel. Dzisiaj w końcu przejrzę twoje zdjęcia. Tak wielu rzeczy już nie pamiętam. Tu były nasze pierwsze święta. Rain there. To jeden z braci Gallagherów, którzy w 2025 roku będą koncertować w Wielkiej Brytanii, w Irlandii. Oczywiście chodzi o wielką reaktywację Oasis, która wzbudza niemałe kontrowersje. O tym chyba już wszyscy dobrze wiemy. Zachęcam Państwa do tego, żeby pośledzić trochę ten temat, bo jest naprawdę fascynujący momentami. Jak ktoś oczywiście takie sprawy obserwuje, no to naprawdę jest to jedna z głośniejszych obecnie. No ale koncerty na pewno będą wspaniałe, jeżeli do nich dojdzie, bo też są różne podejrzenia, że może pokłócą się jeszcze po drodze, ale myślę, że nie ma co liczyć na takie wyniki. Raczej te koncerty się odbędą. Mam nadzieję, że uda się nam na nich spotkać w przyszłym roku. No a teraz coś nowego, czyli Heinz i Graham Shatten i Stranger. Tak to brzmi, kiedy Hiszpania spotyka się muzycznie z Irlandią, bo to grupa Heinz właśnie z Madrytu i oczywiście Graham Shatten z zespołu Fountains DC tutaj gościnnie pojawił się w jednym z utworów, w tym właśnie, w utworze Stranger, który jest fragmentem najnowszej płyty pań z zespołu Heinz właśnie. 7 już minut, nawet niespełna. Pozostaje do godziny 10. Przypominam, że niespodzianka muzyczna przed nami. No i oczywiście zachęcam także ponownie do głosowania na utwory z naszej listy przebojów. Tam znaleźć można m.in. nowy utwór Dominiki Płonki, a my teraz po poprzedni jej singiel sięgamy. Jak to jest? Pyta nas Dominika. Ej. Jak to jest, że ty w ogóle możesz mieć eks? Ładna jest, już sprawdziłam jej profilu. Cześć, na dźwięk jej imienia jeży mi się. Nie zerkaj, nie zerkaj. Jak to jest, ona dalej musi życie mieć. Któregoś dnia spotykacie się, ściska ci dłoń, uśmiechnięta. W głowie mam pokaz i myślę o tobie i o twojej, o tym czy widzisz ją we mnie. W głowie mam pokaz i myślę o tobie i o twojej, o tym czy widzisz ją we mnie. Nie. Jak to jest, że ich liczba miesza mi we łbie? Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Jeszcze tylko dzisiaj. Wietrzenie magazynu. Obniżki na tysiące produktów. Laptop Lenovo IdeaPad Slim 5. Intel Core i5. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2999. Teraz za 2799 zł. I do lutego nie płacisz. Do 50 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Takie okazje jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowid. Super obniżek poszukujesz? Masz to w Brico, bo produktów w Brico Marche tysiące, a ceny naprawdę gorące. Na rabatobranie zapraszamy. Od 11 do 14 września do minus 50% aż mamy. Regulamin dostępny na bricomarche.pl.